kosą czy zimnym karpiem, rwi pan was aż w żyłże, że już pas. Szarpie pan was, bo gdy pan go szarpie, to krew w rewę nas rytmu charczą harpie. Wal pan w was i łop pan, skop pan, drop pan bas. Jak pies walczy w basie struna w czasie, gdy pan ją z rymu rwie. Jak pies bas mnie kusi, gdy pan go dusi, kark mu zgrabnie dla mnie mnie. Wal pan w bas, bo jak pan nie wali, to pusto w nas jak w nieczynnej sali. Szczep pan bas i szarpi mnie, dość pan bas. Złamał bas, serce mi na części. Z bólu się ja na ścianę pnę i w rozpacz brnę i szaty mnę i klnę ten bas.